وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين الذي آتاه الله القرآن ومثله معه، والذي قال في جوامع كلمه صلى الله وسلم عليه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، والذي قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون حوله ويتعجبون منه ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. وكما نصلي ونسلم عليه، نصلي ونسلم على آل بيته الأطهار وأصحابه وخلفائه الأبرار، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين من لدن أبي البشر سيدنا آدم إلى خاتم النبوة والرسالة سيدنا محمد، وعلى جميع الذين اتبعوه ونصروه وآزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بس بتدل ndax ni ko sekk ñepp yalla téral na len té ku yalla téral lo japp rek sa xel war na ca dal ci né la nga ca bëgg ci ndam bëgg ko ca ci sak yalla dana la ko défal. Yalla ku yatou la khatalul daram wasi' wa huwa wasi' ku yatou la yalla ku tabe la yalla ku man bopam la yalla ku am sañ sañ la yalla ku soxlawul dara la yalla ku telewul dara la. Yoyu le pouvoir kuko am mana baxi ñepp, motax duma ne sax julit nit rafetal rek ko jik, yewenal rek ko jik, yaatal rek ko jik. Yalla ñu yalla dimbali ba boole ñu ci ñi nga xamne luñu wax fofu lañ ko tek, luñu jëf fofu lañ ko tek, ndax ci la suñu pinch mëna jagge, ci la suñuy nelaw mëna nexé, suñu lek yit ci lañuy mëna yegge lan la saf. Mané yalla sax waxul julit, waye dafa né walaqad karramna bani adam, nun yalla ño téral jitt ki dox ci kaw suuf ñepp dugg, julit bi dugg, ki dul julit dugg, ñepp dugg, confession yépp dugg, conception yépp dugg, nit rek ci bopam. Wala qad karramna bani adam, ndax yalla amna lu muy fatali nit ñi ci alquran, ndax moy téré bu mujjé wacc té benen téré dotul wacc ba ba aduna tukki. Kon bok warna lamb lu yewonal dundu dom adama ci kaw suuf, di yewonal suuf di yewenal nature bi ba ba muy sop yalla mu taxagn souf comme nam ko waxe ci alquran alkarim yawma natwi as-samaa ka tayy as-sijill lilkitab kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin ba ba muy sop yalla rek mu taxagn souf ñi fi nekkon ñepp joge fi mu yobbu ñu fenen fa bu mu ñu taxal nelaw nañ def lu bax sax ci lu bax jox yalla limu mom tok ci position bi ñu wara togué jamm na ñoy suñu digënté ak suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben sahabi bu tok ak mom di Muad ibn Jabal yonent bi posé ko ben question ya Muad atadri ma haqqul ibad ma haqqul lahi ala al ibad وما حق العباد على الله قال لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات وليس في قلبه مثقال ذرة من الشرك فقال هل لا أبشرهم فقال صلى الله عليه وسلم لا فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا كون بوك ني نيو كو واخي ريك بيس بي مانول لودول تيد نдах ني كو سوني تخاوي كو ني تيد لا نيو تيرانغا غوغو يالا واخني موم لا ديفال دوم ادمه دنجي دوغ يالا تيامبر نيت ني ول بتي وات لين tanat len genenou tan ci bir bamou len terale def len ñu bokku ci xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kep kuy nek ci kaw suuf di dox nga yek ko nga bañ ko yek yalla yoni na sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yow religion yeb duggu conception di dugu ideologie dugu kep kuy dukkat ci kaw souf ba yalla ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba ba adunay tukki nga yek ko nga bagn ko yek mission sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamb na la message am lamb na la mo xam nak dang ko nangou wala nga bagn ko su la lambe nak ba pare yalla bolé la ci ñamul lamb te ñu nangou ko kokku benen ngeenel la alhamdulillah koku kon motax ñu ne bes bi tedd na ba pare ñi ko téwé tedd nañu tabarakallahu ku ci nekk ci sa bop yéne ci jiw wu yaatu ci yalla mi téléwul dara té sañ lu nekk man lu nekk mu défal lako insha allah taala ci yalla yalla ak léru magni ak seen mbax e waxtaan wi nak waxtaan wu gatt la ndax yalla ko gattal ndax ñu noppalu modi dundu doom adama nan la ko yalla gisee mom mi bind ndax yalla dafa indi nit ci kaw suuf ndax mu tabax jagal jikko teug dom adama defar pencham wala yalla daf ko indi ndax mu nek rap comme rap yi di toj wala muy mab wala muy yak agit ndaxit interrogation bi yalla def mais afa man yakhluq ka man la yakhluq interrogation bu reuy bobu yalla bind ne ndax bi yalla poser nit ñep ku ñew tontu ko dem teud ci barzakh di xaar sa yeneen ni morom ñu tontu ko fekk la fa yalla di doxal aduna ci anam yamuko soobi bu ba aduna tukki yalla neena ndax ci bind warna mana yama ci bindul ñu deg ci lu bari afa man yakhluq ka man la yakhluq ndax ci bind warna mana yama ci bindul koku ku tok ci tante bi war nga ko tontu tontu du len la may len ma mo waxal len ko yeen ñep modi ne duñu mëna yam ndax ci bind amna lu mu yek ci bopam ci katan amna lu mu yek ci bopam ci sañ sañ amna lu mu yek ci bopam ci man man ba su la bindé rek sañ na la teureulal yoon wi nga xamné ci la yek ne ci lay yegane so ci duggé man ci am mucc tay man ci am mucc ëlëk muy lu am solo legi fuñu tollu nan l'islam danaka sax da fay dem ba melni répétition da fay am ci tour wi wala thème yi thème d'actualité yi fekk ne répétition mënu jog ci aduna ndax nit dafa amul lu bess waaw nit dafa amul lu bess lepp lu mu fi fekk rek moko fi jitu mom nit lamu ci am modi jema utiliser capacité yiko yalla yobale di xel di xalat di jikko man ko jariño ci objet wala matériel wala matière wala yi nga xamne mom la dajel ci kaw aduna dajé ak mom ci kaw souf motax ba ci walu diiné lo xoot xel lo nek sage lo nek philosophe amna ay principes yo xamné manu loko changer ben yoon bëgg nak ñu naw sa xel wala bëgg ñu yëm sa xalaat ba tax nga waxé ci diiné nu yalla bëggul wala nga waxé ci diiné falsifier texte interpréter ko nenen benen interprétation wala nga jox nga vidé ko sens bi nga xamné mom la ko yalla jox bëggu ko changer yeneeni xalaat ngir ñu naw sa xalaat dafa melni yaangi dimbali sheytane ndax sheytane kat dafa am lu mu wax suñu borom tabaaraku ta'ala dafa kone ya bind nit teral ko mu yiw nga def sa teranga ci mom sant ma man iblis ak sama njabot ma sujotal ko ma bañ nga dakk ma ci sa njegal dakk ma ci sa yermane nit koku nga bëgg mu nekk sa khalifa ci kaw suuf nekk di ki nga xamne moy illustrer sa sañ sañ ak sa man man ak sa capacité yow yalla ci kaw suuf ba nga waxe inni ja'ilun fil ardi khalifa comme ka dakk nga ma ci sa yermane man yalla yow man iblis ak shaytané yi nga xamne ñoy sama njabot lolou nga bëgg ci nit dina fexé ba do ko am nekkon nak lolou rek la bëgg nga may mako mak nit ñu sekk aduna ma nekk fi ba fawu baña dé ba aduna tukki yalla ne ko may na lako muy sañ sañ bu graw yalla ne ko may na lako motax ñi nan iblis malaka la wala nangam na ma iblisa du malaka illa iblisa kana min aljinni fa fasaq an amri rabbi iblis jinne la nekul malaka ndax malaika yi dafa am ci lu len yalla façonné ak nu len yalla fum len yalla doté la ya'suna allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun teet malaika yi yalla ngi len bind ci lèr bindu len ci safara te iblis mi ngi nan yalla khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin yalla ngi iblis yalla ngi netali ci lamiñu iblis nan iblis mo meune yow yalla ci safara nga ma bindé te malaka ci lèr la ko yalla bindé motax nak combat bi nit ki meune ci kaw dundam ak iblis ak ñi représenter iblis ci kaw suuf bari muy combat bo xamné bu metti la bis bo daane ben mbeur menen mbeur taxaw ci sa kanam dara nga ci manul ben muy jikko ben muy banex ben muy alal wala muy bien yi ngeen di tuddé bien li ngeen di tuddé matériel li ngeen di tuddé luxe yoy li yeb bu ci nek dana manal entraver nit ki ba fa mu bëgg yegg wala fa yalla yéene mu yegg fa ci jubok bopam jubo ki bokkam jugo pencem du ko meuna def motax nak ñu bëgg waxtane nak ci dundu doom adama wala li ñuy tuddé bi social nan la ko l'islam gisé ak yan définition la ci joxé ak yan orientation la ci joxé mom l'islam ndax l'islam kat principe rek la ay principe rek la alquran ngi ni di kamil di ay conseils yu ci nek di ay ordre yu ci yalla joxe waye kuñu nan nit moko meuna exécuter moko meuna appliquer waye kudul nit duko appliquer kon bok retard bu julit am wala ñu ne l'islam am nako buñu togn l'islam l'islam tardé wul ben yoon ay julit ñoy tardé waye l'islam principe yi nga xamne mom la indi jikko yi nga xamne mom la indi njub gi nga xamne mom la indi kep ko xamne teunku nga ci biir teunku ci biti do meuna am ludul dundu gu tey do meuna am ludul société bu jakk yalla dogal nak yalla neena diversité bi am ci khalat am ci nature bi wa khalaqna min kulli shay'in zawjayn yalla neena luma meuna don rek père la ci def yalla neena luma meuna don rek père la man rek ma wet waye lenen ludul man rek ñaar nga kon bok ñu man ci deggene dialogue du fi jog wute xalaat du fi jog wute gis gis du fi jog waye nak ñako sekk lan lañu wara def modi deklonté bayenté xel ku ci nekk may sa morom mu wax limu xalaat woné ni mu gissé woné ni mu déggé su fekké né ku nekk ka nga sekkal wax sekk ak mom kaddu sekk ak mom jëflanté may nga ko fursa bobu wala offrir nga ko occasion bobu jam rek kay mëna am insha Allah taala ñu né nak kon ñu bari ci julit ñi légui duma né sax ci Sénégal waye ci aduna bi julit lañu rek ci keuyitu juddu wala julit lañu rek ci aada waye ba légui possédé wuñu deug sens bi nga xamné moy mom lañuy tuddé diiné wala religion pénétration bi nga xamné mo wara am bañu xam lan moy religion wala la religiosité at-tadayyun wala ad-diniyatu ba légui xamaguñ ko ndax yalla waxna ci al-qur'anul karim walahu aslama man fi as-samawati wal-ardi taw'an wa karha yalla neena xawma yow nit waye sa environnement nature bi yep ay julit lañu nature bi yep ay julit lañu garabu mango gi julit la ndax ci ko yalla tek ba legi wacce gu fa su waré tortor da fay tortor am ay dom ñor barak di xara deewal jant bi su waré fenk da fay fenk su waré sok day sok waw nor nawet nor su joté jotna su nawet joté jotna waw bi deew bi su waré fenk na su waré suufna waw suuf si ba légui su fekkone né suufay joxé meññant wala suufay joxé li yalla li nit ki wut ci mom su fekkone né suuf rek la mo yoré sañ sañu bopam suuf da na né tayina ndax bañ ma dalé wul beuti di duggal gop ci sama biir fu nek ñu dima fa jaar dima labouré di jaar ma fu nek tayina duma joxé waye ba legui grain bo am soko sanni ci souf yalla ne souf joxel gaw waw walahu aslama man fi samawati wal ard taw'an wa karhan alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wal ard as-sujudu bil hal wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi at-tasbihu bil hal yalla neena kon nit moy ci ma jaaxal ndax lu nek rek fama la tegon suma ñewé fek la fa ci waxin waye nit dal moy ki ma jaaxal mom suma ñewé dina fekk mu joggé fa dem fenen wuti lenen bayima fi man yalla ba ci li ñuy tuddé énergie modi at-taqa énergie mo yoré aduna légui na xam naka jekk masul dañ ci ko yor waye suñu démé ba défé né ben warna jeex rek ba nit ñi wara jaaxlé fan li ñu jëlé lu ñu wara mëna jagalé seen dundu pour évolution mana am développement mana am sur le plan industriel sur le plan matériel suñu démé ba jax la rek yalla indi yeneeni alternative mu nek ci loxo doom adama sukkandiku ci mëna continuer développement bi nga xamné mom la wara am ci société wala croissance bi nga xamné mom la wara am ci société. Ñu né nak kon su fekké né yalla dafa wét ci bind kon julit bi momul nit ci momul bopam nit ci bopam waye rawatina julit ndax yalla ku am yermane la. Ya ayyuhan nas dina ñew ci kanam ci suñu conférence. Ya ayyuhan nas fuko yalla waxe rek mi ngi waxe ci cadre li ñu tuddé droit wala loi international ndax it ñun rek nekku ñu ci aduna bi ay julit kesse nekul ci aduna bi yaangi fek sa mbokk catholique yaangi fek ay communiste yaangi fek ay athée yo xamné gëmuñu dara su fekke ne da nga ne damay téy rek sama bop duma duggok ñom yalla neena xamul lolu xew yaangi xatal luma yaatal man yalla. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu man yalla ma bind def len ngeen di ay tribu def ngeen di ay ethnie def ngeen di ay société ay race pourquoi ak ay couleur pour ngeen xamanté su ngeen xamanté mana jariñanté su ngeen jariñanté aduna mana jak mana nat ba bamuy sop yalla génération jogé fi yenen génération ñew génération bi jogé fi yenen génération ñew yalla mi nga xamné nak moy fekke lepp té yow nit ci touti ngay fekke dama défé né système buñu la teureulal budul système bi yalla teureul rek ciow rek lay indi wa problème rek lay indi motax système yi ci aduna bi yeb légui fayitna système yeb fayitna mudi capitalisme mudi socialisme surtout biñu tuddé socialisme scientifique té yoyu yeb l'islam embrasser nako lamb nako mi ngi ci bir l'islam ndax capitaliste bi soudé ko melni Adam Smith wala Ricardo limu lay wax modi laisser faire laisser aller laisser passer mom limuy set modi na usine bi dox na produire usine bi na dox na produire production bi mu taxaw fuñu tollu rek mom limuy set modi lan la produire ci 24 heures yi moy 24 heures yité modi lan la usine bi génné soudé ci bi défar auto soudé ci bi défar frigidaire soudé ci bi défar lumu mëna doon mom dal individu bi ci bopam la jox sañ né la no mëna def ba jariño nit ki rek def ko mom capitaliste bi ñom Saint Simon ak Charles Fourier ñew ay capitaliste ñom né dañu bëgg dal ay socialiste plutôt ay socialiste ñom né non war nañu ko organiser ba ñi nga xamé né système bu capitalisme bi individu bi lim ko jox ëpp na ëpp go xamné war nañ ko wañi tuuti mais ki nga xamné dafa di communiste wala cap wala socialiste wala socialisme scientifique ñom it liñu jox société bi né état bi mo wara surveiller lepp loolu it ëpp na il faut ñu am luñ ci wara wañi jema set naka lañu mëna doxale yenen méthode wala yenen système pour mëna am épanouissement wala mëna am développement biñu bëgg ñu né nak su fekké né dañu dem ba nga xamné fayit bobu amna ci système yek méthode yi lu fi dess l'islam dañ dem na ba du complexe buñu am wayé dafa di ku reuy di xalaat kat bu reuy di bind kat bu reuy deug sax yalla jitu na wax ko inna hadha alquran yahdi lil lati hi aqwam né na alquran ngeen bañ ko appliquer moy tax du ngeen xam li ci nek wayé méthode yep système yep bi ci gën modi alquran ndax man yalla ma bind de répartition des biens bi nga xamné mom la l'islam wax ci zakat su fekkone dañ koy doxal muy omone di zak azaka bi ñu wara joxe su fekkone dañ koy doxale tay ci Sénégal ni ñu ko wara doxale capitaliste diko doxale nonu julit bi diko doxale nonu képp koo xam ne war nga joxe zakat, commerçant bi di ko doxale noonu, baykat bi di ko doxale noonu, sàmmkat bi di ko doxale noonu, Maodo Simi di ko doxale noonu, El Hadji Mansour Mbaye di ko doxale noonu, ku ci nekk 1000 francs boo denc, 1000 francs boo denc ci banque bi, ren bëdde woon génnal 25 francs joxe ko, génnal 25 francs joxe ko. Tabarakallahu ki nga xam ne dafay def commerce zakatu tijara urudu tijarati, ki nga xam ne day def commerce at mu jot, suñu ne tam xarit ñëw na at mu bees mi ñëw na mu seet évaluer li nga xam ne moo nekk ci magasin bi wala moo nekk ci boutique bi, boole capital ba nga xam ne ma nga nekk ci banque ba boole leen tàppe leen génn la ci azaka industriel bi def ko, kon problème dana dal li néew léegi ci Sénégal. Kon ñi jóge Mauritanie, rapatrié yi jóge Mauritanie wala ñi ñu déporté ci kaw doole, waaw ci kaw doole dal ci seen kaw, jël seeni bien, saisir seeni bien, dàq leen, kon ku ci ñëw doo jooy, ndax duñ ko bàyyi gouvernement bi rek nañoo ko war a féetewoo. Dañuy yëg ne ku ci nekk am nga ci une partie de responsabilité te doxal nga ko. Kon insertion réinsertion boobu nga xam ne président de la République joxe na ndigal ci def ko rien que pour le maîtrise le maîtrisard ak li nga xam ne ay chômeur lañu, jàng ba génn yore sa ay diplôme, yore lu nekk, wala nga jàng artisan, nekk un artisan, affaire artisanal nga jàng ko, dem village artisanal ba am métier, ñëw toog di xool ak di xool sa nday mu di la xool, ngay xool sa bàyyi mu di la xool, su fekkoon ne azaka yi laa ne méthode wala système bi l'islam tëral génne nañ ko, kon problème boobu dafay dal di jóge ci àdduna. Waaw, ndax dem na ba ci wabni sabil, ba ci wabni sabil ibnu sabil, yàlla nee na képp koo fekk ci mbedd mi na nekk ibnul bayt, innama sadaqatu lil fuqaraa'i wal masakini wabni sabili wal amilina aleyha wal muallafati qulubuhum wa fi rriqabi wal gharimina wa fi sabilillah wabni sabili faridatan min allah. لا حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتني من ليس نفع على حب بلا عمل وتابعا ñu ne nag su fekkoon ne noonu ko l'islam tërale ak ni ko l'islam gisee dañu ko doxale suñuy société àdduna doxale ko, kon benn problème du am ci kaw suuf, ndax rek l'islam ay principe la, tëralin la, santaane la sax, waaw recommandation la sax, yàlla moo ne def leen, ndax diine pour muy am sens ñaar rek ko seq, ifaal aw la tafaal, defal wala bul def, te loolu mooy épreuve bi nga xam ne mooy épreuve wala test su ngeen su leen neexee bi yàlla passé loo sayiduna aadam ci aljanna. فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يلا نينا آدم جوخنا لا سان سانيو سان سانيو ليبرتي بو ياتو تي لولا سوب تي الجنة ريك فروي بو في غيس تيرانغا بون في تود تيرانغا تي نيو مان كو جارينيو جيلال جارينيو وايي نك بايل ما في غراب جيلي bayil ma fi garab gile wala taqraba hadhihi ash-shajara. Kon bok jox nako liberté waye teunk nako, kon bok jox nako liberté waye jox nako responsabilité, ndax ki leen defal li waaye bul def li du liberté absolue. Joxu la liberté bu yaatu boo xam ne da nga ciy dëgg def lu la neex, waaye nee na ko defal lekkal lii yépp waaye lii moom bu ci sa xalaat jëm. Kon boog jox na ko sañ-sañ waaye dalli na ko tënk ci sàcc. Kula wala kula lamar la, ndigal la, santaane la ci nga mën a def.